layang marang bangsa Ibrani sing nurut Gusti Yesus Kristus. Ibrani bab 1. Para sedulur, kowe kabeh wis ngerti nak encaman biyen Gusti Allah wis ping oke ngetokke pituture marang para bambahane awake dhewe liwat para nabi lan nganggo patrap sing werna-werna. Nanging encaman anyar iki Gusti Allah ngetokke pituture liwat anake yakuwi Gusti Yesus Kristus. Ya lantaran anake iki Gusti Allah gawe langit lan bumi lan Gusti Allah wis netepke anake mau supaya nduweni lan nguwasani sembarang sing eneng. Gusti Yesus kuwi slorote kamulyane Gusti Allah lan jap gambare kenyatane Gusti Allah. Ya Gusti Yesus iki sing ngrumati sembarang nganggo tembunge sing kebek karo panguwasa. Sakwise rampung ngresiki manungsa sangka dosane, Gusti Yesus terus jagong nang swarga nang tengene Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Mulane saiki panguwasane Gusti Yesus kuwi dhuwur banget mungkul-mungkuli panguwasane para malaikat. Tunggale wae karo jenenge sing gedene ngungkuli para malaikat sing namung ladeni. Awit Gusti Allah ora tau ngomong ngene marang malaikat sapa wae. Kowe lan kowe dhewe dadi anakku. Ing dina iki aku netepke nang ngarepe jagat nek kowe dadi anakku sing nguasani sembarang. Lan uga aku selawase bakal dadi bapakmu lan kue selawase bakal dadi anakmu. Donge Gusti Allah arep ngongkon anake mbarep teko nang jagat dekne ngomong ngene. Malaikat kabeh kudu nyembah dekne. Bab para malaikat Gusti Allah ngomong ngene. Kaya angin lan geni lunga teko. Mengkono uga para malaikat lunga teko manut tembungku. Nanging Gusti Allah ngomong ngene bab anake. Kowe Gusti Allah, kowe sing dadi ratu selawas-lawase. Kowe nguasani nganggo kabeneran. Kowe seneng marang barang sing bener, lan sengit marang barang sing ala. Mulane Gusti Allah, Gusti Allahmu miji kowe dikei pangkat sing dhuwur dhewe, ngungkuli liya-liyane nang swarga. Mengkono kuwi Gusti Allah marake kowe bunga. Uga Gusti Allah ngomong ngene marang anake. Kowe Gusti, kowe sing gawe bumi kawit wiwitane lan langit uga gaweanmu. Kabeh kuwi bakal ambruk, bakal lungset lan suwek kaya salin lawas. Nanging kowe ora bakal malih, kowe eneng terus. Kaya enggone kue ngelempit salin sing lawas, dibuang lan diganti karo sing anyar. Mengkono uga bakale langit lan bumi. Nanging kue ora malih, kue eneng terus selawas-selawase. Gusti Allah tau ngomong marang malaikate ngene. Kene jagong nang tengenku. Mungsomu kabeh bakal tak dadekke anci-anciane sikilmu. Tatine saiki cetha banget nek malaikat-malaikat kuwi kabeh namung roh-roh sing ngladeni Gusti Allah sing dikongkon ngladeni wong-wong sing bakal nampa keselamatan.